На школьным ганку Лабановича сустрэла бабка Параска. Па яе заклапочаным твары і па той хітраватай усмешцы, што свяцілася на ім, настаўнік дагадаўся, што бабка мае нейкую навіну, але бабка не спяшалася казаць, бо не ведала, як будзе ўспрынята навіна. «Ты, бабка, нешта тоіш ад мяне?» – заўважыў настаўнік. «Гэтага панічок не ўтоіш», – адказала бабка і, панізіўшы голас, ціха вымавіла. «Гость да вас прыехаў». «Гость? Які гость?» – запытаў Лабановіч. «Не сказаў, хто такі, не назваўся. А дзе ён?» «Там», – паказала бабка на дзверы, што вялі ў пакой настаўніка. Пакуль ішла гэта гутарка, невядомы госць падкраўся да дзвярэй і замкнуў іх на ключ. Лабановіч заўважыў гэта толькі тады, калі пастукаў у дзверы, а потым штурхнуў іх. Але дзверы не адчыніліся, і ніхто не азваўся. «Заснуў там ці што, і хто это такі?» – думаў Лабановіч, стоячы каля дзвярэй. Ён пастукаў мацней. Невядомы госць забарабаніў з сярэдзіны пальцам у дзверы, выстукваючы цэлую мелодыю: «Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та-та-та». «Нехта з блізкіх сяброў», – падумаў Лабановіч, – «але хто?» Ён прыдаў басавітасці свайму голасу, пастукаў яшчэ раз і запытаў: «Церам, церам, церамок, хто ў цераме жыве?» Пісклівы голас за дзвярэй, таксама зменены, адказаў: «Я мышка-нарушка, а ты хто?» «Я медведь», – адказаў Лабановіч, – «і магу выламаць дзверы». «Цельшынскі?» – спытаў тым жа пісклівым голасам госць. І тут нейкім чынам у памяці Лабановіча прамільгнуў малюнак спаткання з Турцевічам на Палесці. Лабановіч таксама тады пажартаваў з прыяцеля, як цяпер жартуе госць з яго. Выгукнуў Лабановіч: «Загадка разгадана! Адчыняй, Максім, дзверы!» У замку скрыгатнуў ключ, дзверы расчыніліся. Сапраўды гэта быў Турцевіч. Адступіўшы на крок назад, ён прыгнуўся, адной рукой уперся ў калена, а другою паказваў на Лабановіча і рагатаў: «Не чакаў мяне! Ха-ха!» Замест адказу Лабановіч кінуўся да прыяцеля, моцна абняў яго. «Чакаць то я чакаў, ды толькі не сягоння. Чаму ж не напісаў, калі прыедзеш? Я ж сустрэў бы цябе». «А я вырашыў прыпаднесці табе сюрпрыз, застаць цябе знянацку», – адказаў Турцевіч, а потым запытаў: «Ты дзе ж гэта вандруеш? Дзе я быў, там цяпер мяне няма». «Ах, бач ты, які канспіратар! Ну, пакажыся, што ты за чалавек?» Турцевіч узяў прыяцеля за плечы, павярнуў яго направа, налева, паглядзеў у твар — нічога. «Можна смела прымаць у салдаты», – заключыў Турцевіч свой агляд. «Лепей, брат, быць арыштантам, чым слугою цара», – адказаў Лабановіч. «Ну, гэта як на чый густ», – заўважыў Турцевіч. «А што да мяне, дык я не хацеў бы ні тым быць, ні другім. А калі б перад табою паставілі такую дылему: салдат ці арыштант, што выбраў бы?» Турцевіч палічыў, што гэта запытанне не мае пад сабой грунту, і адказу на яго не даў. «Ні салдатам, ні арыштантам не хочаш быць», – заўважыў Лабановіч. «А я, брат, жыву па прыказцы: а торбы ад турмы не адракайся». «Ну да ладна», – перапыніў ён самога сябе. «Рад, што ты прыехаў. Скажы, як знаходзіш ты маё новае месца?» Турцевіч задаволена ускінуў галаву і сказаў: «Добрая мясціна, яей! Не тое, што наша былое Цельшына. Прастору многа, свет відаць. А я з прыемнасцю вспамінаю Цельшына. І калі думаю аб ім, а думаю часта, дык мяне гортвае нейкі жаль, як бы я страціў нешта дарагое, можа таму, што там пакінута некаторая частачка душы. З ноткаю засмучэння прамовіў Лабановіч: «Ведаю я, што ты страціў. Праўдзіві, каго страціў? Ядвісю!» Пажартаваў Турсевіч, уважна зірнуўшы на прыяцеля. Лабановіч трохі збянтэжыўся. Само слова «ядвіся» балюча адгукнулася ў сэрцы, і назіральны Турсевіч гэта заўважыў. «Што, няправду сказаў?» Не збіваючыся з жартлівага тону, са смехам выгукнуў Турсевіч, але адчуўшы, што ён закрануў рану ў сэрцы Лабановіча, ужо сур'ёзна дадаў: «Ты, Андрейка, не гневайся і не сярдуй на мяне. Ну, даруй, калі закрануў тваю балючую струнку. Ядвіся ж варта таго, каб аб ёй часамі і ўздыхнуць». Лабановічу хацелася сказаць: «Покі буду жыць, буду памятаць яе. Да знікла яна з майго неба і сляды замяла за сабою». Турсевічу ён сказаў, таксама пераходзячы на жарт: «Бачу, што ты па ёй уздыхаеш. Ну, дзе ўжо мне спаганяць тое, што з воза ўпала», – махнуў рукою Турсевіч. «Хачу яшчэ павучыцца, а потым жаніцца». «Ладна, ладна, браток, успаміны на потым», – замітусіўся Лабановіч. «І быў бы я дурань, калі б не запытаў цябе: есці хочаш?» Не даючы прыяцелю апамятацца, Лабановіч гукнуў: «Бабка Параска!» Вайшла бабка, кінула зіркам маладых настаўнікаў. Яна ўбачыла, што яны рады адзін аднаму, ёй стала лёгка на душы. «Вось што, бабулечка», – звярнуўся да яе Лабановіч, – «напячы нам бульбяных пірашкоў». «Максім Юстынавіч», – Лабановіч паказаў рукою на Турсевіча, – «ніколі ў жыцці не толькі не еў, але і не бачыў такіх пірашкоў». Бабка-то Параска так і заззяла, а Лабановіч казаў далей: «Вось, бабка, 3 рублі. Пашлі Піліпа ў манапольку, няхай возьме паўкварты. Да нас прыехаў гость. Трэба пачаставаць яго так, каб ні нам, ні людзям брыдка не было». Бабка прыязна усміхнулася і выйшла з пакоя. «Залатая бабка», – сказаў Лабановіч. Турсевіч разважліва зваўся: «Навошта такія захады, Андрей? Не дурэй. Не кожны ж дзень так бывае. Прыгадай, колькі часу мы не бачыліся. Дык як не адзначыць такую падзею?» «Ну, гэта я так сабе сказаў для прыліку», – засмеяўся Турсевіч і патрос Лабановіча за плечы. Пакуль бабка Параска ўвіхалася ў кухні, гаспадар і госць вырашалі, як Латвей размясціцца. «Наперадзе ўсё лета», – казаў Лабановіч, – «табе ж трэба заняцца зубрысцікаю. Дык давай уладжвацца як лепей і зручней для цябе. Вось адзін пакой, а вось другі. Ёсць канапка і койка. Выбірай, што хочаш. Стол агульны». Турсевіч смешна развёў рукі, нібы дзівячыся такому багаццю кватэры сябра. «Такая раскоша, такое багацце! Не ведаеш, на што пазіраць і што выбіраць», – смяяўся ён. І з прычыны гэтага прыгадаў адзін выпадак. Нейкі бедны чалавек сустрэў настаўніка і звярнуўся да яго з просьбаю аказаць грашовую дапамогу. «І рад бы я вам дапамагчы, ды адкуль грошы у беднага вясковага настаўніка?» «Вы сельскі настаўнік?» – здзівіўся чалавек. «О, даруйце мне, я гэтага не ведаў». Ён палез у кішэню, дастаў траячку і працягнуў яе настаўніку. «Ой, слухай, ці смяяцца тут, ці плакаць?» – азваўся Лабановіч і дадаў: «Не, ўсё-такі лепей пасмяяцца. Затое ж у настаўніка сумленне чыстае. Гэта не абдзірала ўраднік, не прыстаў і не валасны пісар. Па-маєму, вясковы настаўнік самы чысты і самы святы чалавек у царскай Расіі». «Прыемна слухаць такія водгукі аб нашым браце», – уставіў слова Турсевіч, да яно можа і праўда. Але не трэба забываць адной акалічнасці. Пасадзі ты нашага брата каля смачнага і тлустага каравая, дык ці не скапыціцца і ён? Як ты думаеш? У прыяцельскай гутарцы ва ўспамінах аб мінулых днях аб знаёмых час ішоў непрыметна. Бабка Параска падрыхтавала перакуску, накрыла стол белым, як снег, настольнікам, паставіла талеркі, палажыла нажы і відэльцы і потым прынесла ёмкую скавараду з пахучымі скваркамі і яечняй. Пасля з'явіліся і славутыя бабчыны бульбяныя пірашкі. Ну, што ты скажаш пра бабку Параску? Спытаў Лабановіч. Маладзец, твая бабка, пахваліў Турсевіч. І легенда аб настаўніцкай беднасці не зусім адпавядае рэчаіснасці, сказаў Лабановіч, паказваючы на скавараду са скваркамі, на паўпляшку гарэлкі і на бульбяныя пірашкі. Ну, дык давай прапусцім па чарцы за наша спатканне, за нашу настаўніцкую беднасць, за чыстасць і святасць. Прымаю. Амін, пацвердзіў Турсевіч, беручыся за чарку.